Hocam şey var ya, Kur'an ve sünnet ikilisi. Bu noktada sünneti inkar mı ediyorsunuz veya sünneti nasıl tanımlıyorsunuz? Hadise bakışınız nasıl? Bu da çok istismar ediliyor. Kur'an'daki sünnet sünnetullah'tır. Kur'an'da geçen sünnet Eyvallah. sünnetullah'tır. Sünnetullah'ı inkar eden Kur'an'ı inkar eder. Zira iki tane Allah'ın Kur'an'ı vardır. Biri vahiy Kur'an'ı, iki kainat Kur'an'ı. Sünnetullah kainat Kur'an'ının yasalarıdır. Yani tabiat ayetleridir, tabiat yasalarıdır. Sünnetullah'ı inkar eden Allah'ı inkar eder. Bu bir. Eyvallah. Etmiyorum. İki, peki Kur'an'da olmayıp daha sonradan kavramlaşan ve peygamberimizin yaptıklarını ifade eden sünneti inkar ediyor muyum? Hayır. Eder mi? Bir insan bir Müslüman, Müslüman olduğunu söyleyerek hiç Allah Resulü'nün örnekliğini inkar edebilir mi? Eğer siz sünnet ile Allah Resulü'nün örnekliğini ifade ediyorsanız, buysa kastınız. Allah Resulü'nün örnekliğini ifade etmek, inkar etmek, Kur'an'ı inkar etmektir. Niye? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örneklik vardır Eyvallah. Diyen Kur'an değil mi? Bir Müslüman nasıl Müslüman kalabilir bu ayeti inkar ederek? Ama diyorsanız ki Allah Resulü'nün sünneti ile işte Bukhari'deki hadisler, Müslim'deki hadisler, Ebu Davud'daki hadisler, Tirmizi, yani Allah Resulü'nün söyledi diye veya yaptı diye bize naklettiği her hadisi sünnet olarak eğer adlandırıyorsanız biz o noktada işte orada dur. Eyvallah. İşte orada dur. Allah Resulüne iftira etme. Aynı iftirayı İmam-ı Azam'a da yapmışlar. İmam-ı Azam ne demiş biliyor musun? Ben Allah Resulünün sözünü inkar etmiyorum. Allah Resulünün ağzına konulan yalanları ondan uzak tutuyorum. Ona yapılan iftiraları inkar ediyorum. Ben de aynısını söylüyorum. Allah Resulü'nün ağzına yalanı koymuşsunuz. Utanmadan koymuşsunuz. Ha bir de şu var. Bukhari söyledi. Yani hani Bukhari çökerse İslam çöker. Çökerciler var ya. Yani İslam'ı Bukhari'nin sırtına bağlayanlar. İslam'ın sahibi Allah değil de sanki Bukhari'ymiş. Sanki İslam'ın koruyucusu Allah değil de Bukhari. Bukhari'ye yani 250 yıl sanki din korunmamış, din çökmüş, Bukhari kaldırmış. 250, Bukhari'yi unutmayalım, 256'da vefat etti. 256'da vefat etmiş bir zat gelinceye kadar peygamber, sahabe, tabi'in, etba'ut tabi'in din çökmüş yani 250 yıl. Bu ne biçim bir sakatlık? Bu ne biçim bir sapıklık? Bundan daha ağır bir sapıklık var mı? Bir tanesi de bana ayet okuma 500 ayette okusan nafile diyordu. Ahlaksızın tanesi peki. Yani bunlar böyle. Onun için yani girelim mi? Yani Bukhari'de Yahudilerin rivayetleri Allah Resulü'nün ağzına konmuş. Hazreti efendim Musa vahiy meleğinin gözünü kör mü etti? Vahiy meleğiyle boks maçı mı yaptı da yendi Hazreti Musa? İnanalım mı? Hazreti Musa'nın çıplak yıkandığı gölde, deniz, ırmakta neyse bir kaya kıyafetlerini alıp kaçtı. Hazreti Musa çırılçıplak onu kovaladı. Vurdu kayaya, kayada inledi mi? Madem onun kayası inledi biz de bir kütük inletelim dediniz mi siz de utanmadan? Yani bunlar Buhari'de geçiyor. Eyvallah. Tabii daha öbürlerine bakmıyorum bile. Öbürlerine girersem ne çıkar biliyor musun? Allah arşta sağ yanında peygamberi oturttu. Bu ya Hazreti İsa için Hristiyanların söylediği bir şirk. Taberi'yi bu yüzden öldürüyorlardı. Taberi'ye bunu sordular Ahmet bin Hanbel'in talebeleri. Yani Allah'ın peygamberi ağaçta sağ yanında oturttuğuna ne diyorsun dediler. Taberi muhalun dedi tek kelime. İmkansızdır. Taberi'yi önce ellerindeki hokkalarla divitlerle taşladılar. Ondan sonra taşlara tuttular. Taberi'nin evinin damına kadar taş doldu. Bağdat'ın polis müdürü ekibini aldı, Taberi'nin evini kuşattı. Bu katillerin elinden Taberi'yi zor kurtardı. Taberi'nin cenazesi mezara götürülemedi, evinin avlusuna gömüldü. Yani bu rivayet, hadi buyurun. Allah melekleri Cebrail'in göğsünün kıllarından mı yarattı? Hadi bu da rivayet. Yani işte bir yerden gidiyordum diyor. Baktım. Maymunlar bir maymunu recm ediyorlar. Zina etmiş, maymunlar taşlıyorlar. Hayvanlar mükellef midir? Maymunlar bir maymuna zina cezası mı uyguluyorlar? Bu ne biçim bir şey de Bukhari'yi aldın sen bunu? Bu diyorlar ki bir de merfu değil efendim. Merfu olmayan Bukhari'de ne geziyor o zaman? Ne geziyor? Hani en sahihti, adı da sahihti bunun. Peki Bukhari'nin yazdığı kitap nerede? Önce onu bir soralım. Hadi Allah Resulü'nden 250 yıl sonra yazıldı da, toplandı da, Bukhari'nin eliyle yazdığı kitap nerede? Hı? Bir göstersinler de görelim. O da yok. Evet. O da yok. Bilmem kaç yüzyıl sonra biri bu Bukhari'nin yazdığı kitap diye yazmış, ortaya çürmüş. Bizim ona iman etmemizi istiyorlar. İman etmemiz. Allah'tan korkun. İtiraz ettiniz de. Allah'tan korkun. Siz hepimizin aklını peynir ekmekle mi yediğimizi düşünüyorsunuz? Yani Bukhari de Müslim de kutsal değildir. Eleştirilemez değildir. Bunlarda zayıf hadisler, hatta uydurma hadisler var diye hepsini çöpe atalım mı? Atmayalım. Niye atmayalım? Efendim peygamberimiz dilsiz değildi ki. Peygamberimiz konuştu da. Bir sözü peygamberimiz söylemişse, ben Mustafa İslamoğlu olarak diyorum ki, bir sözü peygamber efendimizin söylediği sabitse, peygamberimizin sözü benim başım, gönlüm, göğsüm üstüne. Eyvallah. Bitti. Zaten o da Kur'an'dan başka bir şey konuşmaz. Peygamberimiz de Kur'an'dan başka bir şey konuşmaz. Kur'an'a aykırı söz söylemez. Yani Kur'an'a aykırı konuşur mu? Onun kaynağı Kur'an'dı. O dini, imanı Kur'an'dan öğrendi. Şura suresinin 52. ayeti orada duruyor. Aç, bak, oku, Allah'ın kulu. Dolayısıyla peygamberin ağzına nasıl iftiraları tıkıyorsun, yakıştırıyorsun? Sen peygamberine nasıl iftira ediyorsun? Yani onun ağzına iftiraları nasıl yakıştırıyorsun? Utanmıyor musun bunu peygamberim söyledi demeye? Onu düşünmüyor, evet. İnkar ediyor. Diyor, aynen öyle, etmiyor. Aynen öyle. Onun için biz peygamberimizin söylediği söz, Mustafa İslamoğlu'nun başı, gözü, gönlü, ruhu üstüne. Eyvallah. Ama bizim reddettiklerimiz bunu peygamberimiz söylemez. Zira bu Allah'ın sünnetine aykırı. Zira bu selim akla aykırı. Zira bu tarihi gerçeklere aykırı. Zira bu Kur'an'a aykırı. Zira bu tabiatın Kur'an'ına aykırı diyoruz. Evet. Eyvallah. Eyvallah hocam.